الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تستبرون ويلهم ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله يو حوالة شاسع ما ويلهم كتاب وطفانة كتابة نماذة گڑ وڑے چودھری شیو دری وجہ اکثر ہماری روڑی دیر کی جو اس میں ترتیب نشل دا کئی فتح کرو نبی اللہ وکم تم امواتن فاحیا تم لان دی شاہ سے شان بخشا کشمیری رحم اللہ زمین دوستادان دوستادان استاد اوئی بلکہ تحقیق آن است کہ معنی حیات تعلق روح و بدن است حیات کو دیتا ہوئی یہ تعلق روح و بدن سرے و در قبر اصلا تعلق روح و بدن نیست اور پا قبر کی بالکلیہ اصلا معنی بالکلیہ تعلق روح و بدن سرے نشتے اس دا حیات و تسنگ ہوئی بلکہ بقائی شعور و ادراک روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر با حیات فرمودان اگر شعور و ادراک دا روح رسو دا بدن نا دا جدا کی دلو دا دین تعبیر با حیات سرشن جن تمرال حضر دا دشان و شاہ کشمیری رحم اللہ دا علماء دیوبند لویا کابیری نوکید مشکلات القرآن نہم صفحہ بیازان لوگ سکور اگور ہیں داد آغی سر تعلق دے بطور مثال من ذکر کر اس مخ کے آیات کی ویلی ہوں پیغمبر اتش بیان کے چاہتا جو دسارو پشاندی نا نہ کوئی لکا سنگ چمال سوک ساتی اوی بیا سارو تنمون میخی اواسی و تکی راشن و اصابی راجی ندا و شڑا زا نا کوئی ساروی تا آواز کن تش آواز آوری کوئی گی پا مطلب نا نوست دل تربت و مناسبت دایات سشو نوچی پوئی گی نا حرام خوری مردار خوری فرق نشی کرو او تاسی سو کئی فائدہ آلئی نو حلال اخوری حرام مخوری دیو اتباع دمال خین آلئی ہی کئی تاسی اتباع دا اللہ دا کتاب و دا سنتو کیا فیو اللہ آتی و رسول اور پیغمبر کا حکم دے کلو من طیبات امت کا حکم دے کلو من طیبات مشرکان اقتداء کئی دا آباؤ اور چاوی و تسوی ملا و تسوی خوری حرام نتا شمک روی حرام داوی خوراک دے حرام تا ستن اجتناب ہوئی اور ربط و برا سبت دا آیات لوگوں دیکھی مشکل دے لگ تفصیل بیٹھو انما حرب علیکم الویتۃ یودا چی انما کلمہ دا حصر دفار راجی اور حرام پدی سلورو کی بند نہیں بلکہ دا دین نورم زیادش کرے کفر دے شرک دے زینا دا اغلا دا ڈاکا اور انما کلمہ دا حصر دفار راجی دو یو جواب دا حصر اضافی دی اور حصر حقیقی نہ دی دا معنی حرام دیر دی خوب پر ٹولو کہ چھ دا سلو رکو ری گا نا پر نسبت سر دا سلو دا دیر ناکار دی زین ترالا خبر نیترال بشتر دی یا مندا وائیو که حسر والو نو تنسیس بشی بانی نفی ده ما عدانه که حرمت حکم پریو بانی نفی ده نور و حرام خونه که خدا عشدو نو ذکره یا دا کلمه ده تحقیق نه ده حسر یقینا تحقیق ده پار رازی یقینا حرام کری دی اللہ شک و شبه بکی نیست یقینا حرام دی او حاصل د معنی سکم کلک باخه حرام دی کلک باخه حرام دی دامن یقینا حرام دی علیکم المیتتا بتا سیوانی مردارا والدم او وینا ولحم الخنزیر او وحد خنزیر او هاو کلمه ده بانی حرام ده او هلا چوابی چطرشین بهی پاک کلمه سرم لغیر اللہ سوا ده اللہ نده بلچان لفظی ترجمه کو ناغا سوک چه مجبور شو خوراک ده غیر باغین نو ده اولیدون که سربیتا او دیریتا ولا عادن او نو روا گنون کے زیادی گون کے تعداد حد ناوڑی دن کے نو نشتر گناہ پدبانی دو کم ردیو کری جدے دمار نبی بچی مردار ما اوہل بھی ہی غیر اللہ نا دان نا دامخ کدری ذکر کر اور ابا نفید بعض مفسرین سلور وانا ذکر کئی اس طرح دی حالات کی لیکن من اصول کی ویلی ہوں ریجس و نجس و تویلی اللہ اکبر ریجس اطلاقی پڑکو بولو گانے پیو دن کیو شریعت کی دو بولو فراکو جائز نہیں رسی وضاحت کم یقینن اللہ بخن کے محروبان دین گورا مور تا اللہ قرآن کی دو جائے حرام میلی فیو دین کیم چر تنشتر چھو مور بیا جائز چھو اور نظر در غیر اللہ تا پا قرآن کی تقریبا وزا یا کم و بیش حرام ویلی مطلب اس طرح وزایا کلیاتی بودی وزایا حرام ویلی نکتہ پا کدا دا تمام عمر بے نکتے ولی کال دسن جوڑی گی دو ورز دا شدکن دا افتد آڑا ویر آڑا ویر آڑا ویر آڑا ویر مطلب اس طرح ستا تمام عمر بمتا لکاری چدا مردار او نخو اس آیاتونا تایید دفار آڑم بیا تفصیلی کو مسئلہ با ہم تاسانشی یو دا آیات تی دویم سورة المائدہ دریم نمبر آیات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرام كريسوي دي بتاسي ماني بردار وينا دم كي جمال دي تفسير قرآن كي دم مسفوحا اكم چو بخا كي داغي وضاحت كي حدیث ام المومنین وی من بکٹوئی که بخوا چولا و دمین سروال ببر خورتی دو سر تو بکتو کم چه بخوا کی بین اپا کا کم چه دم مصبوح آئی کبابو کیا چه بلشی کیا چه بلشی دا حرام دا خطان دا دویم سورة الانعام ولا تاكل يوصل يوشتل سفراتم يوصل 121 ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق او مخریا چې یاد نکړي شنو د الله پاره باندې یقینا دا لفسقن کربی دینی دا ډیر پلیت دی شهر قرآن بمانه کوله ډیر پلیت دارنگ لپدی سورت کی سورت الانعام کی یو سر شپک درشم کی وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا غرزي الله لراج پیدا کړی د فصل او د ډنګرونو سارونه ایسی وی دا د الله دی د دې ګمان ماته او دا دی زموږ د عیسدارانو لپاره دارنګ په دې صورت کې یو سل پینز سل ویستا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما هو آیا نمومن پا کتاب دا اللہ کی حرام پا یو خرون کی بانی چو خوری ہاں دامی بیا موتی این یکون میتتا مردارا او دم مسکوحا مطلقی بینا نا القرآن فسر و بعضهم بعضا مخیاتون دا پردار تفسیر اگا بینا تویدن کی بحیدن کی او وخا دا خیندیر وخا اشرفی ذکر کو نا نور پسی تا من پراتی دیسی نور یک سپلی کوشی بخا باوانی یقین اندام عریسون دادی پلیت عریسون دادی پلیت عریس حدیث کی چراجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دسمات متعلق ہوئے نا لوٹی راوڑا دو لوٹی راوڑی یو خشنا نبی علیہ السلام سے ورطل ریشن دا پلیت کی خشنا خراج جائز دی سرادی حالات کی نا نا دی جائز نو دارنگ لدی انسان خشنا دا پتری خولا دی او فیسکن یا دې شې پلیت قرآن سراتن و شې پلیت دی نه او پلیتی څنګه د ورسره حواله پیش کوم او الا لغیر الله عنوانات بدلې قرآن چې आवाज کوڅه کوڅه شوی په دې سره لغیر الله ما سوا د الله نه به په دې سره आवाज کوڅه شوی आवाज کوڅه شوی سوا د الله نه بل څه د پرپاه یې سره الله اکبر دارنگلا سورۃ النحل را واړوي یو سل پیند سمایا سورۃ النحل فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَرُسُّ بَشْوَيْ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ نَغَرَزِ نَا فَرْمَانِ بِي او نَ حَدْ نَزِيَاتَ بِي المحضورات تُبِهُ المحضورات بس از ضرورت تو به محظورات بقدر ضرورت دارنگلا سورۃ الاعراف آیات دری دیش قل انما حرم ربي الفواحش يقينا رب ما حرام کړی دي بدکارونه ما ظاهر منها چې سرګن وي دي

اس شاہ سے ذکر کئی دارنگلا تفسیر کبیر ابن جریر ابن کثیر نشاپوری ماجدی شوکانی فتح القدیر اللباب تقریبا جسونا د محققین و تفاسیر دی خلاصه ایدار اغی وی او هلا دا پمانه دا آواز دی مذبوحا ند ولی برا حدیث کی رازی سنگوی سمیت رسول اللہ نزاد مراد دی فقول دل دا مذبوحا ذات شده نا بلکه قول مراد آواز سمیت کی الفاظ سری بحضر سری سمیتو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین تمرہ لکھو رکھو او شکو رکھو شاہ سے کوئی بازی تا دی مانا مذبوحا علی خوشاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ وی چسو احلال پا مانا دا زبح سرالی آغا شے چی زبح کریشی ہمارے بانے پوچھے گئے نو دا مانا احلال پا مانا زبح در کلام عرب در ہیت جا نیا مدہ ندر آگلے نیا مدہ اس ندر آگلے نو دو غلطیانی پر کیوشوی یو عربی کی نشترے دویمی پا تعبیر کی غلطی اکلا مذبوحا علی او کلیمان علی تعبیر غلط دو نقصان علی پکی یو مذبوحا بستل کلام داربو کی اوہلا مذبوحی پا مانا ندی دویم تعبیری ام غلط کو خبروانی کوشی او سگورا کلام داربو چی من گورو نو احلال مانا سکی وی معشوم چی پیدا شوازو کی استحل الصبی دارن لأحلل تو آواز بی اوچت کو پس فوگمه چاگر اس فوگمه خواه احلل تو بالحلال اس فوگمه کارشو حلک آگا دے آگا دے آواز دے عرب دقا مانے کن نو صحیح خبر دارا کلیمہ ناکار دا او دقا کلیمہ مؤثر دا او گوری کلیمہ دا کفر کلیمہ دا شرک مؤثر دا کنه دا خبر بانی پوش دلتا کلیمہ مراد لین دین کی قول لر اعتبار دے کنه دا کلیمہ دا نظائر پا قرآن کی دیر دی نو سو گوری اللہ اکبر شاہ صاحب لکھی تفسیر عزیزی کی او میں قتل ہو گڑھ وڑھو بیا بے اتراوڑا او زین نور دی انشاءاللہ انتری پیشکو مانگی فتاوہ پیدا شرہ میں روڑے تفسیر کی لکھی کبیر مدارک قرطبی شوکانی جواہر مفردات امام راغب ٹول نشاپوری وغیرہ ٹول مانسکی استحل الصبی احللت بالحلال چغ چغ و ربابا سانڈا مسا بنو منلے بس دا چغ دونا پلی تا چی بس شیبانی آشے پلی چنے جس مثال دا شاہ سے ذکر کئی امام رازی ام ذکر کئی تفصیلا زا ماجدی پیش کوم زا که زنگا کابی رو کئی داوی کول لڑی ریتی بار دیگر ماجدی تفسیر ماجدی دا سلور جلده کم شاید و دایو جلده علم اسرا گرن و سر سلور شپیتا مصفحا

تفسیر الرحمن علی بن احمد بن ابراہیم بن اسماعیل مشہور دے بالمخدوم علی المحائمی علم محائمی بھائی دے ذکر کئی یوصل اتا بی آئیم صفا ولنے جن او یوکم ابی آئیم صفا وما أهل به لغير الله يوكم أبيعي مصفى ولديه لأنه زاد خبصه فلا رخصة في أكل شيء منها فلت شكا وراتي جائزنا دارن لا اندك خبر كيف يوصل أتى أبيعي مصفى جي دا شاسب فتاوا عزیزیه یوصل اتا بی آیم صفا او دار لپنس و پندر صفا کی ذکر کئی اتا بی آیم صفا ایک سوال سوال کوئی شخص گائی بکری مرغ کسی شہید یا ولی کے نام پر ذبح کرے یا صرف مالدہ شیر برن کی نیاز کی نیت سے پکائے درگاہ کسی بزرگ یا نیک لوگوں کو کھلائے ان دونوں مسئلوں میں کیا حکم ہے اور نیاز و نظر کا کھانا فقراء و مساکین کے لیے جائز ہے تو غنی اور مالدار کے بارے میں کیا حکم ہے داخل سوال جواب ذبح کرنا جانور کو بنام غیر اللہ حرام ہے وہ غیر خدا خواہ پیغمبر ہو یہ خواہ ولی ہو خواہ شہید ہو خواہ غیر انسان ہو اور اگر بقصد تقرب ان لوگوں کے نام پر جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور حرام اور مردار ہو جاتا ہے دیو ادھر سے فندی کھولو ادھر بابا دیکھنے میں چکو ٹوکڑا یہ سب بکے نہیں چاہتا سلام ہوں دیکھا خودی ہوا چاہتا خودی ہوئی ملتا خود شیطان بکے نہیں بس اشارہ اور ذبح کرنے والا مرتد ہو جاتے سونا لکا خبر منگزہ کا عوام مسلم لا خبر واضح ہو سخت ہے کرنگو اچھی درید ایمان خراب مشی دیو پنیر تسواب دار کرنے کے پوہ نری اس فعل سے فریض لازم ہے چنانچہ تفسیر کبیر تفسیر نشافوری اور دوسری تفسیروں میں مذکور ہے مذکور ہے امام راضی قول ذکر کئی نشافوری قول ذکر کئی دے قال العلماء لو ان مسلمن زبح زبیحتا وقصد بزبحی بزبیحتی التقرب الى غیر اللہ سوار مرتدا وزبیحته زبیحت مرتد خلاصا نشو یعنی علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جانور ذبح کرے اس کی ذبح سے تقرب غیر اللہ کا مقصود نزدی والے تو مسلمان مرتد ہو جائے گا اس کا ذبیحہ مرتد کے مانند ہو جائے گا روجی پخے بل سے پخے درگاہ دا پرٹھول دریدہ حکم دارنگا 515 کے لگ تفصیل کے سوال کسی شخص نے یہ نیت کی کہ اگر فلان کام کے انجام میرے حسب خواہ ہو جائے کار میں زمانہ خواہش معافق پرش تو سید احمد کبیر کی گائی اگر زمانہ کی التدرہ خلق لکوز منگل تو ہے پیر بابا کاکا سے بیانو کروڑیری بابا یا بلبل پیر بابا سیدو بابا وغیرہ یا شیخ سبدو وغیرہ کا بکرہ میں دوں گا پھر جب

چه مه فرائی دائی ذکر کری مفصل دا شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ تفسیر عزیزی عبارت هرگاه این خبص دروی سرایت کرد دا پلیتی دا آواز پاکی دن نشوی دیگر بذکر نام خدا حلال نمی شود اللہ نم پیاری نه حلالی گی مانن سگ و خوب سگ وی سپی تا خوب وی خنزیر تا لکه سنگ سپی و خنزیر شوی پشاند سپی و دا خنزیر وای بسم اللہ بیدن و دا سی پلیت گرسی دلی چه تاویل دا بابا پنون دا کفره دا او دا چرده و دا چرگوله دا حلوه و دا روپه و دا غوه و دا بیزه و دا ترک و دا پلانه جا درس شد اوست دینه فایده نشی آلسته زکه و لباوی چه دا قبر ندی جنده ساده روچت کو سبکه سقوبه سیزی دا خن بکی ختم دی فایده تینه نشی آلسته نظر دا غیر الله نه فایده خراب پلیتی دا دی کلیمه سرسه شو پلیتی یو سړی دی هغه وایي زه الحمدلله خدای نه منم نور سوی دی ذاتې پلیت دی دی ولې کافر وګړ دی کلمې اثر دی اوس وګور ګولیان څه وایي زبه ده کلمه نه ده زبه ده ایتو دې دپاره یې زبه کوم هلته یو شي نه نه دلته یې زبه کي او بیا ثواب ورته بس یو پلانې دا تعویلات دي دروغ وایي دا شي کلک دروغ وایي چه مثالی پا دنیا کی نشتا داولی ذکر کئی نکتا دا پدی آیات کی اللہ کہ اگر بنامی خداون مضبوح شوان شوان حلال نمی کردن تفسیر عزیزی دار اللہ دا اللہ بنونگلی نہیں حلال حلال نگلی در مختار کی وئی وعلم ان النظر الذي يقول الاموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم وشمع والزيت ونحوها ينقل الى ذرائع الاولياء الكرام تقربا اليهم وهو بالاجماع باطل وحرام شمع وري تيل وري بيسي وري اكثر عوام داسي كي نظر مني او مړو لیوړي درګاونو لیوړي داسري په اجماع سره باطل او حرام مبتلا دي پری باندې خلک لا سیما فی هذه العصر لا سیما فی هذه العصر په دې زمانه کې ګورې مختار شامی کې اندازې کوي بهر رایق کې اندازې کوي چې نظر عبادت ول عبادتو لا تكون لغیر الله اوم د تو روایت کې اندازې کوي حاشیا تشرب و قائم عبدالحی چدان رواری حرام دی پیج ماسا علی جماع علا حرمت النظر للمخلوق عبدالحی ملا ذکر کری یو مچ باندی جہنم تتلی ویو کس یو جلد کتاب الزہد کی امام احمد بن حنبل ذکر کری رحمہ اللہ خطیب بغدادی الکفایہ فی علم الروایہ کی دا روایت ہم راوڑے اصل دا مسند دا کتاب الزہد امام احمد بن حنبل نے حدیث مرسل نے او مناسیل پنیز دا جمہور حجت او سند دا دی صحیح دی او امام شافعی رحم اللہ پنیزم دا مرسل حجت دے ولی کوم مرسل تایید دا قرآن و دا سنت نکیگی نارسی امام شافعی هم حجت و اندری تایید چا نکیگی اجمان هم کیگی کن دام حجت دی درگاہ و سڑے راوی ملنگ وی ورکس و شکرانا سی لڑ نشی وی نشت در اثر وی امچ هم نشم دا اللہ نیلا و بل شاہ کنن پی خوز مڑی کو جنت تلا بل راوی وی نشت در اثر وی امچ اغونی بلو رینا ستاوان کی ناغا جہنم تلا نو پدې خبره ذهن کارو کو چې دا شی قطعاً حرام دی، مرداری ده، وی نه خوري ورې نه کوي. څوک چې تعویلات کوي په هغه کې نو زمونږ اکابر او د هغې د حربت تفصیل ذکر کړو. او پدې باندې مسائل اربعین کې شای صاحب هم وایي تمام تفاسیر چې څونه دي هغه وایي زمونږ د اکابر څونه فتاوی دي د واقفینو امداد المفتی فتاوا دارالعلوم دیوبند کفایت المفتی فتاوا محمودیہ محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ فتاوا رشیدیہ یعنی تقریبا سونا جی فتاوی دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ فتاوا عبوری عبدالعزیز ابن باز جبرین حسیبین رحمہ اللہ طول علی کلی دی چدا سری ناروادہ فکہا طول پدی باری تفصیل کی دعویٰ خلاصہ داری ترجمه ما کړو اوس مطلب یې سره الله مخکې شرک اعتقادي محمد رسول الله آخر کې شرک فعلی سمع لا اله الا الله محمد رسول الله مضمون بالا تامی او صحیح چې نه دی په عقیده کې شرکی او نه دی په عمل کې شرکی د کلمې غټ زور دی کنه دی ولی حدیث کې شراجی یو چابړی کې اسوارونه و ازمکه واچول شي بل چابړی کې سره تلې د میدان لا اله الا الله دا به وزنی څه مطلب دی و څه ګورای شرک اعتقادی او فعلی دې دې پر دیو لا اله الا الله مضمون تفصیلا ورنه کو ګورې تمام قران د لا اله الا الله مضمون تشریح کوي خبره باندې پوه شئ او محمد رسول الله لا اله الا الله الہ کو بیا کنا بدو یا کنا استاین سر ذکر تر طول ادیان یا کنا بدو یا کنا استاین الله نو سوئی کلمہ دی یاد کړه درس نو سی بل ته دغه شی ورسو چې کلمہ وې نو دا تمام اته قسم شرک نه بزان ساتي سلور احسان دشر کی فعلی سلور دیتے پاری دارنگلا رسم و رواج بیدات و نبزان ساتھی بیاوی پٹے بیوم نا بیانے بوم دو گورے اس وی خربت و مناسبت دمخ کی سر شر کی فعلی رد و شو نو اس وی دا مسئلہ با پٹے نا دا بنوے چدا شی حرام دردا جائے پنجاب کی عالم بیان کول چې منست در الله دا شجر منه تل شوی د په کلم بیان شوټی کی دی الله نه توفیق د استقامت او خپل غوړ نو د غیر الله نظر او د بابا نظر چرګو پاکي شوروای کړو نو راي وږي دا د بابا منند ودا کو دا وګو پښین د کویو غري او پټي باندې راځي وګو خیر صحیح چې کله هغه وګو اشول د کټي په ګرات له نارو تلاس نړۍ ونی ولا وینا نه کوم کټي په خپل ورځيږي هغه نه حرام او چې ته ونه هغه دا ویلي والی ان الذين يتمون ما انزل الله يقيدنا كسان چې پټې دې سرګندې نه کړه چې را لګېلې دې الله دې کتاب نه او فسن دې کړه پدې سره یو معمولی دنیا متا هم کلی لري وته لري کنه متا وای لوګویان دا غي مان کوي د هیڅ کپڑے چې زرا نه ځانته کی سونه نه کاری دې شرم دوی نه پټې چته بوله متا دنیا داسي زری دې سکا دا لگا اولائی کنو دا خلق ما یا کلو اننا اسو برا خیٹ فراک کئی دیمیا والا کین ما یا بیل خیل پیتی بار دا مطالق سرمانو سکی بدلائی کنو اللہ دی دنگ پا کابیر و رحمتون علی دا چی قرآن سر کڑے دے پدی قوائد سر انی آسانی پا اللہ را وستی دا علماء خزمت کڑے دا اگر آسانی ظاہر کڑے موتے خود لے نسبتن نسبت کی گی دیتا مجازا دا سی خبر اکڑی دا وہ گو رہے ہیں ان اللذین یتنون اولئک ما یاکلون فی بطونهم نو دغا خلق ناچوی فی بطونهم پخیٹو خلو کیمیا والی کی حکیم واحد اڑیل دیا خسکر سڑن لیونی حکیم بانی مشکل زم دا کابر مشران برای لیلاج لگتا داغا تخریر داو چی بیمار براتن آوی با اول دا اکسان دا شرف ورطا بیان تخریر بانی بیا بای دا دوائی فریض ورطا ذکر ورطوی چی روٹے پرین اپلکی با میدہ کے زکا پخیٹا کی غاپو ننشتا بیا بزور کے چنگی کے بنا ہوتا کلب ہے درد میں دے کلب ہے بسر میں موج دے اسی تل ہو گئے ہو باسی کن یو پیر پیڑے شیخ پر لطلے ہو نو دے ورطا تقریر کے شیخ دا دغا تقریر کے الان کیا غدا چی علیم کنو ہو گئے شیخ سره جی کوم خدمت والا تلی ناغتوی دا شو قرآن دا پینڈای دی وطوی زمان سور ما خراب دا ار شوک چی اول زمان دعوت تی بیا فریزی و تخودلو بیا و تدوائی ورکا شدیر خدردان سرد دا مطلب میرا دی نا چایی خیٹو تاو مگر اور ان نا سبان خیٹا کی اور راوزی تی نا اور ای با پور کی ان ناری رو مطالقات اللہ رو باسا پیدا دی دور نا خیٹا کی دور پا دبانی بیور ددن اوزی اور اڑو راڑو قرآن تسنیہ ای کا جمع ای کا بلاغت دی دور قرآن ان نار غر شرارتی دی خوشو گوری دقا قرآن کئی دے برا علاقہ کیو عالم خسڑ دو مدرسی تبا کسان دال دا مالدار مرچے منتا ختم دا طالبان پر کار دی دو دے با منیٹر و بسرب ہو مگر دولا ہو توشتا دے کو وفات شو ایک وفاتی اللہ دی دو مخلص سر دا طالبانو سرب ایل تا پراکو کو خاند مول پرا بگی دو ما طالبان توی لزون مدرسو باغاو تو مدرسی جداوی تو طالبان ما ترالی ما ایدا شه نارواده دست کنو اگه خب مونگو این تمام کل کرده او تو ارده شه نارواده دست مونگا دو چیوی سب دیده شو به مونگ نشو ویلی او سکیگی خطهی چه تلکوه که جدا را روان کال نو طالبان کافر نگی مونگ ناسو علماء نورم راغلی و دیمو نما خبرو کرمیزر انیو تخوز کن تخو معاهدی نو دا روټه په واره کې دا څه وي بیا به دا وروولم نو ماته یې نه پوښي بیا به شرې نه کی یقینا دا څه وي کله کله څه کوه شړې په نظر یې نه دې طرف ته نظر نه خبرې وایي چې رسول الله پروز د قیامت الان کې قران بل ځای کې وایي موقوفون عند ربی او درو دینه به تاسو کی عدل ته خبرې باندې کی سزا دې کړلې حال ته او درو ته پوښتنه کیږي کی. جواب تزاد نشته دلتا چه نفی که ده خبرو ده محبت و ده رحمت آلتا چه خبری که ده زورنی ده رتنی او ده حلاکت خبی صداری کل رکشی لکه قرآن که اللہ وی کوری شی خبری مکور شتا ده که نشتا کوری شی این سپی دنیا که ده قرآن کولو سپی اللہ دی خبر نمون بچکی ولا يزكيهم او نه پاکي دي ولرا د غندا خایدو ګناشین ګنا نه دی هم پاکي خو د غندا خایدو نه لوي خبره غندا اخري او پاکي دي ولرا د غندا خایدو نه اسلام شي نصیب شي توحید نصیب شي ال اسلام یې هدي ما کان قبل هدا معنا او وی بدی ولرا عذاب درناک دا بد صفات والا آو کسان دی اشتراک ما بیلی و تزمین دی بیا ایزا که تکرار نکو شیر چه سڑه آلی نو کچه فقی بی کنا نو دوانا مانی کنیش بو لیکن فسد دیدل دا اولا این دا دیر خوندور دوانا مانی سی نو دا بد صفات والا غدی چه واقعیستو دے دن الار شدا دینا ٹی وی بند گنا شے باجت اپڑے واخ دی اوراڑی خبر بانے کوئی شوئی دینا صدر والا زنانا بعض خلق دید که مبتلا دی چه نور سنی نکور که ٹی وی او لگی اخپلی پرلنی تو اعتماد گڑی گا ما شاگرد و اگر ما سر تاجران دی رد کرچین تنظون دا دی علاقی دی دا افغانستان دی دا نور ملکون دی بیاری دا وکار پی انا کو بی غیرت تو دیکھئی گا قرآن چه اتا دی یوس وی ما گا دی یوس دی حدیث کے راجی کم اترانا چه ساندری وی نالا بنایا تشی سانا چه ڈول سننا ہی خواب و خود ناروا ما تاش سمخ کی ذکر کریو عبد الرحمن ابن عبی لیلہ دا کوفی قاضی و غٹ مصنفت ابن عبی لیلہ پا حدیثو کی لکلی دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ دوان را روان لار کی او زنان لگیا دا بگتای وی سندر وی چی چوپی اگران امام ابو حنیفہ رحم اللہ وی دیت خدیو بس تیرا شو خبر او خیاران خلقو سی نظر ہوئی حدیث کے راضی کم وگنو چدا تن کا کورا ودل سکا اغب و لکھی گی جہنم کی اچھو لکھی گی مدا عذاب یو استراری حالات کی شڑے روانی مجبوری آزان لڑا مجرے پا چروت سردا کی بزاجی لکلی دی داہنا پا فتاوا دا اور ادل گناہ سرور اور لذت پہ آفستر فخر کلدہ کفر دے صفا سڑے بھی کافر کی اسی صد پارا ہوگی ہاں مزید پردے کر رہے منگو تو نہ ہوئے منگو تو ہے کہ غٹ سڑے رہے تو سڑے رہے پتول نہ تل لکھی کہ وہ ایمان پر کتا کیا مجھتا ہے منگو تو نہ ہوئے اولائی کل لجے فسند اول ٹنگ ٹکور فسند کو دنیا فسند کا دین تنرا جی قرآن تنرا جی موس تنرا جی دابد صفات والا آگری چھ فسند کا گمراہی بالخدا پیدا یہ قرآن بنی دین بنی سنت کا نوازاب فبخشش داللہ فما اصبرہم علی النار یو مانا سکلک دیدیو پور بانی دوے ماں مانا سشکلک دیدیو لر پور بانی خدا دوانا مانی پندوری نہیں غلط نہ ہے پندوری نہیں مانا دا تعجب پندور دا سونا سبرناک دیدیو پور بانی کئی کار غٹ زوئی دے پروائی نشتا دے لگیا بھی اڈم دی ناروا کئی سونا سبرناک دیدیو پور بانی وہ تعجب دے تب آکی گئے ہوتا رچت دفار ناسی اولاد خلق چترا گرزی ہوتا بے غم ناسی یعنی غرقی گی ہوتا لبیان در خوشا رہی مانا اتتاجو دا تدی وجنان عجیبہ کمال لی یو سل پچتر پوری چیتر پوری دا دا کلیمی مانا دا تدی وجنان چیر جنن اللہ را لگلے دے کتاب بو بالحق دپار دا سرگندول دا حق مدارک بارک ایدی ظالم حق پڑکڑو نو دا دیو جنندے کلک دی پدی اور بارک یقینن آگا کسان چی اختلافیو کو پا قرآن کی نو خواب خواب دیو دی شقاق امبائید پا خلاف لرکی دا حق نام لوئی مخالف دی شقاق ہوئی چوی سم دشمنی تم شقاق زکو ہوئی چیز رونا لری شدیو بلنا دیز اینا اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضمون ختم شو اس درم خبر ذکر کئی الجہاد فی سبیل اللہ دا مضمون چی سوک نمانی افریشن دا خودیو من بدن روک دے جہاد کے حسن لذاتی ہی نشتر ہے کب حدا مرگ دے مال تیو لو تکلیفنا حسن لغیره دی لعلا کلمت اللہ یو سڑے دی دی پارا جنگی گی چی دی پالوانیم حدیث کی رازی تفوش شو نبی رسلان دی دی پارا نن دی پارا قومیت دی پارا پل خاور اقبل خیاسی ہوئی جن فمولای غم سر اتائی دیتے زان تا خودے ہوئی دی دا مدائیت پی تاشی مخلوق دی چی پدی سر قوم ندی رسی والله سوی ولله میراث السماوات والارض لله ملک السماوات والارض صریح نش نه انکار کوي هغه نور وې مساوات تاسو وای قران وې لیس سوا مولیان ندی برابر عوام ندی برابر مالدار او غریب وې پکی روم اور انزور بھئی دانا دیوئے ممس ہوتا غریب بولے غریب دی گیدا دید اپل کار شیطان نم تک ہو سو گیدا ہوئے غریب دی اللہ ہوئی دا زما قدرت دے تعمیر دا دنیا پجلی چھٹو لیو شانی بیا ایو اکی سو سوگ نو کری گئی نظام اللہ پجلی چلے احتیاج پیدا کرے مالدار محتاج کرے نور تنشی ہوتے دا قدور دے غریب تی سم نو تمام رضب کی روان کمیش کم گرد ہوئی مالدار وای قوتم وای دی وی ایر کنڈیشن دا نظام دی الله چلی دا سی رغو یو نور یو سپوږم یو روز حالات او مزاجونه بدل بدل اوس کوم ته چې دا نور ته درې گئی موږ درې دیش نو مجبورن به وسري ته چې دا کارو ته پیسې اړ نه مو والو مو دې غم نه نکلاس نو چې زم کولای شم بل غریب دی نو کوم نه ما سهاله نظام اللہ وی اللہ پراخ کئی رزق او تنگ گئی بیاس ہوئی کما پراخ کڑے وی لبغو فی الارض مچیو با یو قتل کولی نبل بے نماز رو خم مال دیزو بس بکم یو چیو زینا کولی بل بس کولی دوا لبغو فی الارض قرآن میں ہو وہ پاندازہ ہی ورکو لکا حدیث باوی لیو اللہ وی دری کسان داشی دی چې سبا غوسه انتها تر راځي یو بادشاہ چې ګوره کوي د تر ګوره څه ضرورت دی الله الله حد دی یو چې بوډا سړی وخت پیرې خبر کې دی او د پس ارامتوب کې چې عمر دی بهر والا لیکي نور والا لیکي چې ګیره دې سپینه شوه خبر دی د مړي اعلان درله خبر دی سال دی لمبر دی زان تیار کرو نن دا اغر سوال استا لمبر دی بل اور دا بل لمبر دی بزان بتیاری او بل اغا غریب چی دریز اغ درا کی نئی او دوم جنڈا لگوی ویزی رشان کم یا مسا خدا ویزی دا سڑی دا سکم یا مسا سڑی ویزی دا خدی نکم یا بیخون پختو خرابی گی تو سڑے دا خضو کار کے خضر سڑو کے لانت پتوانو مانی حدیث کے رجی او سوئی بدن صحت ضرورت دے خلاص باری کینسر لگی دلے دے نو ضرورت شتا دے گا نا وی کٹ کے دیوی پانی آمن خلاف ہو شو دیو اپریشن وی شریعت و تجیحاد ہو پنیت باری بدلی گی آمن را وصل لی دا آمن دا پارا اس طریقہ سے قرآن کریم نو دیز نوالا 254 نمبر آیات انفقو پوری لیسر بردنا انفقو 254 آیات پوری دریم مضمون القتال فی سبیل اللہ الجہاد فی سبیل اللہ اما تا اس سمخ کی داغی تقسیم ام پڑے ہو دیال لس قسم شیخ الاسلام ابن القیم زاد المعاد کی نکل کری اما تا سویلی و خلق زین خری من سے خائف دقا یو خبری تفسیر من دید پار راو چه پتا و طولگی سال لزی و تبالومی کسفه که دقی رزی خوب معلومی کن حوالی اولی که تالیبان بی حسابا و چه بلا ورز مخانوک شی ناوی ما تو خواهیم دی بیا یوزی تمندی بی بزی کن د شوی مناظره شوی و پای کی حوالی پیش کرده پیش کرده والا نو

جرنل ورته ویل چې دا وی سره اوس وسلام نه تاسو ولې دونه شکه سو ماته پرې وی مونږ ته تکرایو او یو لفظ وی بیا زموږ سره لاس کار نه کوي الله اکبر وی سونا اثر نه دی الله اکبر لکه نبی علیہ السلام چې وکړه خوځې خطر غونډې په سمې الله اکبر ندی سوې لیډر روان دی مخکې جلسه نعره تکبیر الله اکبر د سطور کړي د په مکان د خو بدین خراب دی خلا چې خدای و کوزیدونه سمې له سبحان الله یا الله ته د زوال او نقصان نه پاتې مخلوق له زوال او نقصان یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص دویم با و دیکی ذکر کئی سلور قوانین سلور احکام چه تعبیر تنکولیشی پا سیاست البلد سیاست المدنی سا او گورا چه چل دی نئی یا ملک دی امن نئی خور کی دی امن نئی نتو دا فریضا نشیدہ کول اللہ اکبر اول قانون چې اصلاح د ملک راځي پاره د ظالم نه بدله والا بس بل اورد بسو کلاس باندې شي چاته ذکر د قصاص مراد نه ټول هر ظالم نه بدله واخل یوازې د قتل والا نه دا قانون کلیه ذکر کوي او دا قتل پر دری حقوق تعلق دی یو د میت ظلم سره شوی حق د میت ورش دویم حق د وارثو زړه در دی دلې دریم حق د الله د الله د حکم نافرمانی شوی دری حقوق قتل پر تعلق ساتي ایوان والو کوتی علیکم لکھ دی پتا شوی یعنی فرض شوی دی پتا شوی لکھ دی بتا شیوانی القصاص بدلا غسل فل قتلا پمڑو کی شیخ دا معنی کولا لفظی معنی کوم بلا القصاص لکھ دی بتا شیوانی القصاص برابر تیا پمڑو کی بس زیادتی بنا کی پلار بولا نو اجنی دفلار پزیبا زوی اور لنو اجنی رور بولا نو اجنی دیمل کی سکی ویلی کار سوید دینا موڑی کار دشمن قیدا کل کار دا چی موندی وکی جاتے دا یا وی جوڑا وزرو که پیسی من میلو شو سڑے موڑی کار اگا پیسی بیا بل لاؤ کار تایی دا سی نا نا چو دیکل جوڑا بیا بیمانی ہو دیکن الحرم بلحرم ازاد بو جلشی پا بلد آزاد کی او عبدو او عبد بو جلشی پا بلد عبد کی ول انسان او خدا بو جلشی پا بلد خزی کی او سورت المائدی آیات لگ روادو اشکال لے دفع بیش 45 سورت المائدہ 45 وکتبنا او مخرکڑی ہونگا پا یہودو باندی پا دی تورات کی چه نفس بنده با وجلشی پا عوض دا نفس کی سترگا با استرشی پا عوض دا سترگی کی پودا با کٹ کولشی پا عوض دا پودی کی وق با وصولشی پا عوض دا وق کی وصین نغاق با استرشی پا بدل دا غاق کی او زخمون نورو کیم قصاصون برابر تیا دا بدل دا ٹک شو ادو کسانو جنگو نایو دا غبل په خپل کې غوته دن ما په چا کوله غوته ولو پړ دلته وکاسو جنگي کولو اړه بل رشتہ دار مدینې نه په دوه ورځ کې یو بل دې کې جنگ وګی تر خپل له سم له وری ما را خپل چې دا چې کولو غوته دا کول نو را خپل وست هغه را له مالې را خوسته نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور تو ایسا چگا کے دل نو اس سے تو دو بندے کے لیے گوتے مانی وہ بڑے لے دے چھپنے والے لوگ جانے کلاس کرے وہ شکر ہے طالبان من کله تفسیر چې پیش کو به طور مثال نور تفاسیر اکثر راغست روان شیخ جواهر القرآن کی راغست دلتا روان د استاد استاد مولانا ادریس کان دهوی دا زما بل واسطه استاد دی لکه څنګه مولانا اعزاز علی رحم الله زم بل واسطه استاد دی شیخ استاد زم بل واسطه استاد مولانا ادریس رحم الله کان دهوی دا د چونګي شیخ ولدی شیخ الله دې جنت فردوس نصیب کی زم استاد داغي استاد دا تفسیر دے دارم معرف القرآن دا مولانا محمد ادریس کان دہلوی تکملہ اکھڑی دا زوی مولانا عبد المالک دا دے آیات لان جی ذکر کئی شکال دو دتا ذکر کوم او داغی بیا جواب دا ذکر کئی دایات ظاہر کو پدی بانے مفہوم مخالف دری آیات لکشوافی ہوئی دا چه غلام دا آزاد برابر نہ دی ننشی ہو جلے دلتا حسر دے بندی سو آزاد پا آزاد اگر بانے پوچھو کہ نمانے ہی سشوا دا غلام پدا کی بنشی مفہوم مخالف اسر آگئے آزاد بد غلام خزی پر راکی مسڑے نشی وجلے آیاتوں نے کشکال را گئے تعرض را گئے دا وجلے زرانہ بسوی برابر نہ نو آیات ددید حکم نساکت تھی امام بھانی فرحم اللہ سی رکھتے اغوی چھ مساوات تھی سید آیات چې څنګه حکم دی خضر سړی په بدل کې سړی د خضر په بدل کې او دلته چې کوم په دی آیات کې تقابل ذکر کړی دی نو تنسیب بشي باندې نفي د معاده نه ٹھیک شو او حسب هم په کې نه او دا رد کړي با د جاهلیت بد رسم باندې او دا د آیات نه مقصود نه دی بلکې هغه رسم ولی بیا خو وینځي آزاد زنانه کې هم فرق دی بیا دې هم نه وژلې کېږي د هغې دې هم پیل دی او بیا آزاد سړي او آزاد زنانه په منځ کې هم صحیح فرق نه لازم سره دی د دې وجې نه وایي چې د وینځي او د آزاد زنان په باره کې په دې حکمونو کې څه فرق نشته دارنګه آزاد سړی آزاد زنان په باره کې هم څه فرق نشته څنګه چې د وینځي نه د آزاد ښځې قصاص لري د آزاد ښځې نه د آزاد سړي قصاص لري دارنګه د غلام نه د آزاد سړي قصاص اخیستی شي احناف مسلک ده ها شوافی مفهوم مخالف وي نو جواب یو خو مفهوم مخالف ظنی دی آیات قطعی دی او ظنی په مقابله د قطعی کسی متروک دویم مفهوم مخالف اعتبار هغه ځای پوری وي کوم ځای پوری چې دا مفهوم د صریح نص او داغه د عموم منافی نه یو دم دی منافی نص په خپل عمومیت دی صحیح شو نو دا قصر نشو الهر بالهر نه اوس مونږ یې دلته مفهوم مخالف اعتبار نه شان او شاه کشمیری رحم الله دا یې خو تفصیل هم کړی حاصل هم درلود نو مطلب یې څه شو قصر حقیقی شو؟ نا دا قصر اضافی دی لکه حدیث کرا دی مسلمانان کو پوینه کے برابر دی تتکافا او دیمار ہون وینی سنی برابر دی آر سوچ او دا قصر اضافی بانی مقبول دی چه رسم دا جاہلیت کو مبالک مدار کے مقابلے کے قصر مراد دی قصر حقیقی مراد نہیں اوی بدا طریقہ وا چې زمون د قبیله کسړې مړ شو نوستا چې د قبیله سړې به وژنو آزاد غلام به نه وژنو موږ اشرف یو غره یو خبره باندې پوه شئ نو چونکې قرآن دا ویره ده چې آزاد به د آزاد غلام نه هر یو به وژل کېږي ذهن ته مراله یو دا وجه ده یو زمون اکابر رحمه الله بل وجه ذکر کوي هغه دا چې دلته په اطرافو کې دی قصاص فی الاطراف ذکر دی او په سورۃ المائدہ کې قصاص بھی ذات سزاد نشتر اخلاص شو خبر اس عبارت کومه ناراسو او فی له چې مافیو شو دتا هو د قاتل تا مین اخی طرف ضرور خپل نه چې مقتول نه دیکھ شو د چې کوم سړی وجلې داغه د طرف نه وارثو شو کړه مافیو خبر ادا یا ساته لس کسان وارث دي خزه نکاح شوی او واده شوی نه نکاح شوی خاوند دې مړ شو ورونو یې وجلې جنگ راغله مړ شو مسله دا و چې دې بس دغې قصاص خزه ول ما مات کړې مختیان باندې یو ځو خطا و چې اوس بس کیږي تازیانی که نمولی رو کن من در تر روا یو دیتا ملابل دیتا بیارا لما تا تازی یوم راری ندیر دالا دیو بیدر راشی بنی مایتا خویزو تازی بنی ما تسلا راری داکوانو پیشگی علی رشوت یاد استر گیر اللہ سازی بندی گڑی سینہ بندر ماوی قصاص چی حدود پشبہاتو بانی حدر کی گی راشی در چونکه دا زنانه اختیار منه ده دا قواله شو کیده ده معاف کړی ده چې شاد نشته دیت ورته خلاص فتوا الله یو وارث معافی وکړه چې نه وژنه انا هنور بیا نشي وژنه شبراله کرانه دا اوس روري ورته ولي ویل او ظالم استار اور د مسلمانو تی وژنه دا فارا دا رحم مقتول تا ضرور نسبت ونکو من اخیه هارور چه مقتول دی وارستا پر شیعون دا سشی یعنی دا حد دا سشی فاتباعون بالمعروف نتابید شی دا قاتل و مناسبت طریقی دا دیت جور دیکی وعداؤن او وردی کی الیهی دیا فکون کی تا بی احسان پخیستا طریقہ بانی دا دیتا دا قتل نخلاش بی کم وقت دیت کم لچون چرانکے مالدار سڑے او بلی مرد کسانو اچھ خبر ہوتو کی جو جوڑو کی رمانگا فیر مالکہ داری سکری بد دکڑی مال د سرشته کسان غریبانان دي جوړه وکړي مې دې سره ته جوړ کوم صحیح ده مې کوم جرګي والا سره چا په دې وکړي نو جرګي والا کوم کسان نه کړي نو گزارې والا ور نو بل ور چې پنسې حکم یې پیو شو نو سره د نر سره نه راځتاو مې چې سالي نمون تیارو جنکی هم ورکو پلانی هم ورکو نمائی مون کو مخی دفعی چلو من دکی شیور کی غریبانان دی تاکی برا شر نخد دائیو مرد دی دابل کو وفاتی جز عمل کو بوکی گن نو در پختو مل دی جتل اکل درانشی نو آبیا منی نمائی اس وقت اٹیم شی نو جڑل بی اکل بی ندا ختمون را تو خیر کل دا بیا ختمون اکو زور کو الله اکبر ذالک تخفیف من ربکم دا سانتیا دا دا قتل کو زی فدیا دا سانتیا دا حدا اللباب 215 صفحات در انجیل بنی اسرائیل دین کی امام بخاری نسائی و دار قدنی دا روایتونا مخی قل سنن کی عجستی عبد الله بن عباس نووي کان دی بنی اسرائیل القصاص ولم يكن فيهم الدية ديتنو او ديو مد پر اللہ سانتیا وقرا دیت يسیرو ولا توسیر انما انتم بوئستم ميسرين ولا موسرين يسیرو ولا توسیر سانتیا وقی دین بیان اللہ صحابو مبارکی ہوئی تمام امت تخیدار تاسی سانتیا دا پر دنیا تاری گلی کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ اکبر او گوری جبلت ابن عم درون بادشاہ مسلمان شوی دی راجا دی رد تواف کئی سفیر ای ورکڑی دا یو غریب سڑی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی رای ولی صحابہ ورطوی سڑی با مرتد شی کدا غریب سڑے ہوتا سفیڑ ہوتا یہود دن کی سو مالدار گناہ کی پخر سور کا مخلط ہوتا وچھے غریبی جو جوڑا نہیں دل تو مخ یہودی پر اور انگریز پر بدماش دور اور کلاشنکوف گنزئی طول ہوتا سلام کی جی تیر کسی خدمت ہو کچھ اور سڑے چاکو نشی کر دو روستم نراروان گاڑی کی چیلے سڑی واچولو بس په پانی خبره چیلے راو ګرځې دو تمام بس کې چې ری وای کوله سم ناشته وای چې هغه نشته دې نو ما یې دا پلان مو پریږی چې اكو دې خو چې دا تور او به چې دا ډېر غټ خنجر دنیا باندې نو هغه وای چې شریعه چې اثر یې څه نه وي نو ما یې ته وای څه ته لا شریعه شه مردار ستاسو د ګاډي نو ورزول وای دا په مخه لري چاړه چاکو هم نه پری داسی انسان عمر رضی اللہ تعالی میں نا غریب تو ہوئی تو آپ ٹیم کے دل سفیڑ ور کے سفیڑ جب لگ تدے مرتد شو دین دیس نقصان نہ رسی گی وقت اللہ قانون جاری شو دا سلوی اختال دا رحمت دا باران نا بہتر دل والا ورد دل آسک نظالم نا دوانا بدا گسی والاڑی مظلوم و ظالم دوانا بادشاہی قدری اوس چې تلاړ دي وکیل ورته وي چې ته بخله نه کوې ته بچاړه یې زه به درو مې مونږ لس کاله به زه راځي تا نه به خوري حق به هم درنه واري وي هر تاریخ لی ځم نو زر یولس وه دا به هم راکې کوي داسې ده که نه دا اوس خو مزې دي دوه کسانو جنګ کړی وو نو وې جوړه نو هغه هوادار وایي چې یو کټۍ پاتې ده چې دا خرڅې کې بیا به جوړه او به مونږ ته راکړي بیا به کوي جوړه خپل کار چ غریب شنو ویلا چې کو سر چل ملو کې راځي جنو تا جنو واسي مې سره بودي جمادا دي دارنګ کسان فاطمه رضی الله تعالی عنها اسامه دوان ګرانو نبی صلی الله علیه وسلم فاطمه مبارک وي جماد حضرت ټوکړه شفارش کوي بخاری حدیث دی احمرت وجنتا وقال اف اللہ یا فاطمہ دا زین ایتت سرشو و فاطمہ ایتت اللہ دا قانون مفقید اللہ پا حکم کی شفارش کی چا دا جرعتنا غصر دا شفارشی ندی دا اللہ معایز و غامدیان زیرا شویدتنا راغی معایز رضی اللہ تعالی عنہ ورسو جواب کو چې سړی اړون دي نه یو صاحب جنا نه کولا تاسو ته په یاري حق وای دا وای هغه وای ورسو جواب کو فخپل راځي قانون شرعي بیا پولیس لګولو ته ضرورت نشته فخپل راځي راغه ما پات نبی اسلام مخه بل طرف ته سلو طرف نه هدايه والا وای سړے پر خپل اقرار باندې وکیږي کنه مسله د زنا د سلور گواہی شو بیا ورته یې ځین کې هغې فرق نشته لري کنه وای نه خرو زور زیاتې هم نشته نه څه چل لیکل دی داسې بیا ورته یې داسې لیکل نبی رسول الله دا سلای چې داسې استر ورنجو کسوړ نه ورنجو پاکي داسې ورکی داسې کار لیکل دی هم د خصوصه دونه صراحت کې چې شک ختم شي صحیح ورته شد په خپل او په خوشاله بویت لو سزا ورته ورکړه تکلیف تختی مخنه او صحابي د اوخ د جامع اډوکی باندې وره سراو نبی علیہ السلام ته یو کلمه دا په شان کې لګه کمزوري ویل چې دا شي تختیدو انا بدو ګناګار اوسه هغه تا شي هغه ته بدو وي دا شي قسم وی چې خپل ځان د الله رضا لپاره قربان دا شي توبه یې وستې ده کړه بیا کسان مدینه والے ګناګار باندې تقسیم کې ټول نه پرې کی خزر اجي غامی دین حملین متویزا نگرانی کی ور کی دته بسوای نه تکلیف ونه وته اوس چې مجرمونه چې څه کوي وسه وارثان دا چې بدمعاشان او چې بیا غیر او ځان لګټه خبره بچي پیدا شو او په خپل راه وای دته د تیم موسم د شوک به ورته دا دو کار ځنی پورا شي بیا راشه بیا را لوي دته کفالت بسوک کوي صحابه پاسی دو چه حضرت زبای کن صحابه بچو ویلن اقشه بای کولا اونده ویزه سیده اوز دن کپلا تاو که دوگل اوکا نی بیزتی او نشی بربند نشی او حد والله ویده حد که سفایده ده یو توبه نصیب که ده اغا اختلافی مسلم حال شد چه حدود کفارات دی او که زواجر دی اختلافی مسلم ده کن نمون گوی دوانه دی کنولی ګناه معاف کیږي په توبه باندې دې په توبه نو بس چې راغې په ایمانه شو دا توبه نه ده یو کفارات هم دې ګناه نه پاتش چې مړی دې په ډېر واچي او ځوړندې نه داسي شي په دې خدای له دواړه نه حاصلې الله اکبر ها دا مسله قصاص باندې امیر علی عام سره نشي کولی ذکر فساد و فتنه جوڑی او کبی اکر شرعی حدود و موافق عند اللہ دے پاک قانون شرعی بانی مدد سزا و تولیش دین تورا لکھا برا جانا دا مسئلہ اللہ اکبر یو خبر آیات ساتھ دا دیو نول شریو دا ابتدا کی دین تکمیل ندے شریو شراب کی ابتدا کسی نے نرمی نہ ہر حکم کسی ہو نرمی ہو دا چی دیو نشوی دی نو پدی گمان چی دی که بگونا نہیں ولی دا خبر واحد دی او پا نصوص و قطعیو که دا صحابو عدالت و حفاظت ثابت دی دیکھا ندی نو دا خبر واحد او عند الاحناف خبر واحد چی دا نصوص و قطعیو مارس چی نصبه مو اول یا متروک منگی متروک تونو تطبیقی کوکن ابتدا وقت کدا شوی بیا چر تا دا صحابو تاریخ بگو را پاکی که زنا صحابی تا شوی دا نا او توبه ای داشی دا چریو دیزین اطلل نمحفوظ و پاک لار اتای با من زمبی کمال لازم بلو ٹیک شوا نو جتر دا گناه پاک زنا ہوئی تا بیا صلا الزام لگی زین ترال خبر مصر بایی دا سانتیا دا طرف درستا سنو بحروبانی دا دیتا ماغا چاہ چی زیادے ہوکو فصل دی سلحنا دیتنا دو دا دا پارا بای من اقا لفظ زیادو بای بیتبار دا معنی او دا لفظ لفظ بیتبار مفرد لہوی راجی دا معنی بیتبار جمع نو فلہوم مرتغیرش مشتے دیو دا پارا عذاب در ناکم او شته تاسو لپاره مونږ تاسو ته تل کې ساس په بدلاوي ستو کې یني برابر کیا د مړو حیاتون ژوند یا اولل الباب اے عقل مندو خامخا او یری گئی د الله نه خامخا ځانو ساتي خلاص نه څوک مړ نه دي او ګوري عملی شه خبره کوله به دېګر مونږ شه چې دا یو دوبه کې ځوان دي کړي به ورته څوک راوځي نمون گوئی بیا مسود بچالا سوچت کی چھو زم رما نبل سل وجن خدا ظلم ذکر کوم چی دا بل وجن ما تسوک سوئے لینے چیگا اصل وجن دار دویم

نو آیات محکم دی حقا دا وصیت لائق دی علی المتقین پو مواحدی روانی ناو سوک چه بدل اکنو او دی وصیت را پس داوری دونا یعنی چه پوشنو بے بدل کو نو یقینا گناہ دا پاکستانو بانی حود دی بدلولو دا وصیتا چه بدلائی دی لرام یقینا اللہ اور ادن کے پوا دے سمی پوا دے پمڑی عالم اور خبر ادا مڑی عالم پوا دے پجوندی بنے صفتوں نے داس کرا قرآن کی کمال دار ہے اللہ یوتن راغ عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخر بانی سور کو آگے بڑھو ویدا کو کسانوی غریب سوئے معمولی شی بانی کار مگر غٹ اسور لی ویدا زمان اپلار دوست دو دمار نورس تو دمور اپلار سرخ سوئی داغی رشتدار سرخ داغی تعلق پالا سرخ دا فرلنو فرلنو سر باز سر تعلق دا دل دیر خی دا سب خی داغی سر یو پیرا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا خار دا گتو دا پارا وطلی ہو ریاض النظر فی مناقب العشرہ بہترین کتاب دے پاکی وہ گورے اوسا کی ذکر کری دا صحابہ یو کور تراغے پریشانی دا دننا فریاد آواز دی بیٹھے کو سادہ کپڑوں کے اس کو شراجی روپئے شادون دو پیسو شادون روپئے جدگیری ہو دا گاڑی ہو دا ٹھر تھری ہو مخلوق تکلیف ہارون طواف کولو زین العابدین رحمہ اللہ خلق سے ٹکڑے دے راگ ہو تو وہ ظالم بار دم ظلم کو دل تم ظلم کے دخلے پور کے ظلم کے جخل بھی من کرے دبا حال لیا دے تمام تاموں جو کچھ ہے فرق نو جی کیسے تو رہے کرے وہ چیتا کا خلق اس کا تبارش ہی یہ رڈی رکھا سڑے دے گورا تمام سخین ہوں جی تو خود سر کو جی ہوں مگر اللہ سر کہتو بجمع کو انہوں دلو زمان سے فرق دے تو با مرگرو ما بشرال لا تبلی مرگرین دیر عجیبہ خلق دے دیر زر چکم دے خلق گمان کئی بسڑی میں نواز شریف سے گم دے دونا سر وسائی لگے بولے نماتے رشی اور بل عزمانہ وہ لگے بولے نما صفت نہ کہ ادھر افلال کٹا سری صفت دیکھے ذرا ہم سے کم ہی ہوتی لیوا نہیں دیکھ تھوڑا خل کو حج کرے غریب شریف کا سکھنا رہ جی ادھر سرکار خر کرے پٹی زور مانی حج بتری کام نہ کوئی دو دیوتوی سے بتا لے اگلے حج دے مبارک شاہ اور یہ غلط سوال ہے گناہ نہ پاک ہے نہ مرنے دا سرانا ہے اگر بکلے کی سنگرٹ نہیں ہوئی یا چلن تھا تو اور یہ غلط تدیل مبارک ہے لگی گناہ مبارکی سرے دی ایمان نہ پاک ہے فحرام بسم اللہ بے سرے کا شرک ہے اگر حرام فراغ دی دسوت فراغ دی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیم کافر دی جدو ہم کافر شو جدو ہم برادر شو یہ دیو تو مشکوتی ہے جہنم تروانی اللہ یعظم اللہ سن مالا یعظم سڑے راو تو زمیندار سڑے دے غریب سڑی کا سوکھ دے وفا مشہور اما د تورو خانہ ہر خانہ میں کیوں نوابان کی طرح سے وہ کفیا نہیں اوئی با چر تو غریب کر مڑے ہو شو زمیندار بھائی ہوں نقل اسٹے دے ہوں ایک سفائی بھی ہو لے گل رشیدہ زمین دفتر میں تاجیت کی منظور ہے کہ روزگار نہیں کیا پسوئے رہے ہیں اور دا خبر کا نستو ٹیم کی باوی کھلے تھا وہ شعرا بیماری لگے آپ بلاڑا اخبار بار چالا سنی والے غریبانہ نے سو سما کے دے والا پیدا شو نا اور سوئے لگ تو اللہ مبار کے غم کو دلی سے پڑا دس شرم اور شروع کری ویسے بے معلوم چل رہا جی داخل خبر کا نستوں نے پوئے گی کہنا سر چیز متیا سے بچل نہ پوئے گی بولاڑا بندہ کہیں داغری نے بس کے بولے بنی تھی دیوانہ نے نو غم ور کر شو یو نو ټول غریبانو د غریب سپلې کوم د کتو نه یې سم شي نو ټول سپلې ولې ده مالدار کور ډک او ګپور یو ادا وکړه او په بله پیرای شو کړه خبر ده هر سړي که څوک پرې پوهېدو که نه په ورځ اخبار راخیستې او چشمې لګولې یو هلته ولاړو غریب شو بله ته هغې ته یس او دوی دا پسې ولاړو دکانان خو پوه دي په دې باندې سیاسي نظریه خو لري وای بس مونږ توبه ده سار له به قبر هم کړ نو ستاسې دعا لګوم راځو بس نور مو مشر وصیت یې کړی و دینی ځایونو باندې مال ولګو دا هغه بدل کړو سنیما یې پرې جوړه کړه ګناه په کارونو باندې ستا خدمونه یې پرې وکړه یعنی د کفر او د شرک طریقې یې پرې ژوندۍ سلویختي او کال و جمعې یې پرې وکړې تلینې پرې وکړې سختې اروا یې ورکړه بابا به مولیانو له جامې ورکړې یو کس ته راغې پلان یې خوب کې لیدې خو د خپونه پېرله هغه به سپلۍ دي دا واله ستا د مرګ تېرې خوشحاله مې مور په خوب کې ونه ویل چې دا مور رانه کونه چې کمبخته هغه څوک چې ویرېږي خافه یریږي دوی موسین د وصیت کوونکي نیولې ده جنفن دا اورېدو یې د طرفدارۍ د یو ته وی ډېر ورکوه بل ته سرې صحابي وایي زه مالدار یم وارثه مې نشته دی یو لور مې ده نه یې د ټول مال صدقه نه کوم وی نه نیم مال وی نه وی درېیم وی خدا درېیم کثیر یا کبیر وی نه دا غوره ده چې خپل وارثه مالدار پرېږدي د دې نه چې هغه سوال کوي خلکو میراث ورکوه خدایانو سره یا د ګناه وایي قبر به جوړ کړې ښه افلاني نه زه کم نه یم قبر به مال مضبوط جوړ کړي نته مینه باندې وېخا زما ترور والله دی وخی بیا خیر کې وخښه و بیمار او دی تپوس لرانه سخت مخالفت وکړ ما سره به جنگ مو کړ هر څه به ویل زه بغل نه سم کله به راته ویل چې یاره په ډېر کله کې سترګې نه چمړې کوم چې اذان خو زما ترور جی به مسله نه لې ما ایتای شمو ایدا بس ما به دې مدیم ولرونه نو وی وصیت نو ازوی راتوی چې دادا شي وای مې ته غم وته وې ته ته به اختیار نه وته دې خوښ نه مې دا هم ما دا څه پندې هم نه څه ورته وې مې نه نه بالکل پر سما اختیار ونی او ته نه وای دي چې موږ شو دې زو پوه شو کاری پوه شو اوس دې ته هدایت دعا وغواړې الله را خبر عزت کوش کړه هدایت چې پوه شو خبر ته مې په خپل کوزه کړه جنازه مې وکړه فدیه چې کومه هغه مور کړه فدیه دې ته وي چې دنه بیماری کې مونږونه قضا شوي او د ته صحت مې راو شوي د کولو قدرت مې راو شوي نو هغه مونږونه فدیه شته که د قصې مړه شو په بیماری کې نو بیا پیس هم نشته لا یکلف الله نفسا الا طاقت نه دی مې راو شوي مطلب مې دارې صله رحمۍ کې کوشش وکړي چې خاتمه یې په ایمان شي فاصله بینهم صلحه یې وکړه په منځ خپل کې یو معنا دویمه معنا د دې وارثو جګړه وه د هغوی په منځ کې صالح صلح وکړه نو نشته ګناه په دې صلح کوونکي باندې یقینا الله دې بخښونکی مهربان درېم قانون دا کدي جاری کړو پردی مال دومخي روژه ذکر کوي ولې سړی چې سهار نه ماښامه پورې وږي ګنه الله رضا دپاره وایي زما سوار دی لوټرې نه به نه کېږي سال لبا دے دو غریب مال نہ پڑی کنا یا جنن ما تنے میرے گی نبی حکم جا نو حکم در روجی ذکر کرے سیا بہترین ٹریننگ دی حدیث کرا جی سوک درو ویل پریگنگ دی بدی ردی نو در روجی تا جمع حاجت نرے غیبت وغیرہ روجی کی بھی سمجھ جنگ در سر سوکوی ما سرم اٹھو بدی ردی کندنی ما جمع روجی ردی روزه ما ته کوم ګډه په خو د یو بل له ګزار ورکو اوس نږدې را نشي په کلا رکی نه روزه مې الله کيو روزه یو خړلا دو میاشتې جرمانه ده څنګه جرمانه ده پر لا پسې مې نشي کيو روجا کوم او هغه په وړ بیا به سر نه شي لوی غم نه او که تمام عمر روجا ونی شي د دې وی روجې ثواب ورته نه ملوي دون لوی شي او ډاکټران وای چې روجا شوګر زړه بیمارو کې د اوبو ضرورت دی او روجا کې د دې صحت دی عجیب خبره روجا کې خدا عقیده او نیتوم غواړي ا تکلیف د ورکی تیر شوی کار مرګری را له ماته روجا دي نه مې ډیره خستا څه تکلیف مې نه یې سم نشته تو چې تمام را سره ځان له وګو روټه یادې دا وخت ما وخت د څړې دی ونه کوي او یې راو په تیر اخلا سره بره چې ته به خرو نما خان کې د روټه فرام ارسه روجا کې د ګوډه شربت رسلو ګلاس سیستم ارسه مې دې کې څه مشیاته یې نقصان نه ہاں پیشمنی کی خاری اور سنت بانے آمد لگ شے گا نقصان یہ سمجھ کی صحت صحیح دا لبنان یو ڈاکٹر سائنسدان امریکی اور سائنسدان پروفیسر سرے تعلقات یو یونیورسٹی کے استادان آغاز پلا مقالہ لکھ لیا کہ وہی چزلاڑم ناغا عیسائی سائنسدان پروفیسر سرد بچون اور خج نروجاو ایما سے مسلمان شو وہی نا تو خبی صدا ولی نشی دوانا مرگری ہو پیدا ذکر اسم چه من پری باری تحقیق ہو یول اسمیاشتی جو خوراکو شی میدہ بدن کی وازگا دا شی مادی پیدا شی چه اغا دا بیمارو دا پار سببی جڑ دے چه من دا ٹیستو کو ندائیو میاش رو جیس را اٹھول ختم شی بلکارا برسڑی بیا گزارتے من گے پس سواب ننی سو من نفسی دا پل بدن شی حد دا پاری نیسو سونا لئی کار د زړه بیمار روزه چونی شي د درګون الله کولای ان هغه حرکت نه عارضی بیماری په بیا هم راغلی نه راځي به په حلاکت را سخت ده باندې شوګر کم ده راشي تاسو به کتلی کسان ځان سره ډوډۍ ګرځي دا اور تسلن ډاکټر زما شوګر چیک کوم صفای شو ته خبر ده تلی شل کم 513 راځي ما ته شنګ راځي ما دې سره کوکو باندې نه گاڑی کرا لم پر راو ختم استاد دیتا نالا ما تو ویلا چې خواږه او روټه بزان سره ګرځي دوایی دل در کوم نو ایسی چل به کوم زه ماشوم نه انده در سره نه او کولار کې مشرمې یاد دي کې بولاړې بولاړ پرا کو بدا خلا په مروت ته گواہی نه قبلي محدثین وای مې دا نه شم کولې وې کتا له تکلیف شو مې ماته تکلیف نشته رہی و سونه دې پوي شو مې ماته تکلیف شته دې نه مې دا قران او سنت برکات کنه دون هفته کنه اوس ما شوګر ټیسټ د قران برکات دي غرض مې دا دې عبادت کو کې چې د الله سره محبت دي تکلیف الله اسانه کله کله حدیث کې چرایي غم هم الله سره کې آسان کې خوشالي او چې الله ورته اے ایمان والو کوتیب علیکم مجاہدین اس کلکشن حدیث کے راضی بدترین طعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الابنیاء و یدفع عنہ الفقراء دواد بدا روٹے اگر چھنے مالدار و تبری و غریب چکم دا فرا قابل دے غتے نہ رٹی غزر شریعت دنیا دی تنگا کرنے نو دا او غریب دے دیکھو پدینے تو چھ لگا منڈا ہوا ما چې دوباره بیا او پر بیا چې موږ ورو جنه ملل نو ورته دوه پیری ورته ورته درې پیری ورته خپل دي کنه چې ډک شي مالدار وګنه نه سبب کورن په کې ځان لو پرې کنه بل ځکه به سوق ورته دي کې به کې ور کې دل سوق ور کوي حضار لینا ور کې اے ایمان والو کوتب علیکم الصیام پرس کې شی پتا چې ما لیک دے پتا شیخ وای لیک دے پتا چې باندې روزه لکه څنګه چې لیک وا لکه څنګه چې لیک وا یې لیکل شوی و پاک سار باندې چې وو په خاص ساسینه دې د پاره چې تاسو بچی د عذاب نه یا خام خزان بچ کی خلاف الله روزه او نفر ګوره خلاف د الله نظر بچ روزه راشي نه باجی لاټي ډاکټر ته جوړې ماته دا کاغذ دا ګولې راکړي چې کوم درشه مړکی مڅ الله دې ما رشتہ دار دلان دو من یو یو پتونی هلکه دا تسی چل کی زمان دا یری نو ویل نن نن منی ولی دا ومخ کتال می خوڑی دا پلانی دا نلال رو بوز کلی بیارا هلکه ولی زی بس مرم نو خار کی کار کور دارا جنی مخ تختی دره و دا نیم آخر مکی کور تیزان دا سولی والا وی مرم اوڑی دا پر پتا اللہ دا کار کتو خوغت سانده ای سلور بیزا من انی وجود دی پتا سش شاپ دیو دی کار کی اور وجود دا نی اللہ یا اللہ دلتا تشبیح گورا نفس فرضیت کی دا پا عادت کم کی ندا زکر مخ کی شریعتون کی روجہ کم او زیادہ خبر باری کوئی شکر نا یا روی اوڑی کی دا نو دا سی بوکو چی لس رجی بجرمی کی وسر سیوا کن نو سو ایک رسلوی خلدی یہود دا تری خوا کن امخ کی روی زتلو میو مگر را توی چستا مسئلہ را تو گورا ما ایتو وای ما در ازلا نزو بیو بیو ویدر دی روجی اشکر می شیوالی ما ایسو نده ویدر ایسو اما ایسلا دی ما دو نده ترو موٹی کودار دیس پتی کی والی اس ما در کی پخپل گمان که پوری لاشا ڈاکتر تو پخپل گمان ما جدا لفتوه نشم در پوری سال لو بیا خلق دو جدا فتوه را گتو خلق بیجی خلق مانی روجی و پوری ما در نانی اس ما پخپل زکه دا خو د سړي خپل ځان ته کتل غواړي چې زه څنګه انداز کړم ایام معدودات ورځې دي د شپان څو ورځې دي پاکستان کې حکم دی یا تیج دي او نور ملکونو کې څه دي دېش کله یې حکم هم کېږي خو داسې نه چې هر کال دي حکم نا څوک چې ویستا سره بیمار یا بی مسافر په سفر یې مسافر اللہ اکبر یا ایام معدودات اورځی شمیره لشیبی ار څوک لګیا د شمیره ګوډه لګیا د تتار لوټه ورکه چې راځي دی ورو جانا او یا وی په سفر سفر کې روزه نیول عزیمت فرا کې سره رخصت اجازه فائدت من ایام اخر بیمار دې فرا کو لجائز نه دشمیر کو رکول نی پدبانی من ایام اخر فورز نورو لسی پروجه که فردلی دی بیمار دی یا سفر کیو جی کور ترانی لس بس کئی و لس منی سی گرن نسو بشی دیر شو نشمار کو رکول نشو دا او هاو کسان آیات لگ مشکل دی نو لگ توجه ارت بیو او هاو کسان یتوی کونهم چه طاقت لری زدی روجه فیدیتون نا نفیدیه دی ورکی خوراک مسکرانو تن ناسو تطوع خیرن چی زیاد ورکی سمال یا پخبخی ورک تطوعن پخبل خوخ ورکی خیرن سمال زیاد دونیم کلو ورکی فاکم دو دی دونیم کلو ورکی خبروانی پوش شوی تیره بہتر زکر فقیر دو بگی فائده دکنه انفال فقیر دی نو دا بہتر دی دلارا دا ڈیر بہتر دی دلارا او کرو جا دی سین دا بہتر دی سای دا پارا که چیتا سی کوئی گئی غصو بوری آیات تا چیتا آقات لری دا دی روجی نو بیا بای وز ور که فیدی آئی وز اسقاط که دا مانشتا دی نا نو دا فیدی آئی غصو بوری او دا ابن عمر روایتم دی فیدی آئی ور که دا مڑی دا طرف نا اسقاطی ندی صحابون منکول ندی دا لفظ صحیح ندی نو یو جواب دا چې دا ابتدا کې اختیار روزه نشي وکړ فدیا ورکړي ولې دا فرق مونږ لیدلې کنا کوم چې خلک باریکۍ نشي چل کې ساده په واچي کله دې نه لیدي ایک دم کا احکام پیږدي او بیا سختي کنه ما شانتی اوه لکه ماشومان باندې موز نشته ری حدیث کې راځي صحابه بخپل نابالغ ماشومان ځان سره جماعت ته راوستل ولی عادت د پرځه پنځله ذکر سره بل ما ده نو ذکر دي نه به موز کوي دارل له صحابه ماشومان اوې بلوجي نه ولي نو په ماشوم ګروجا نشته ری دا ولي نو چې پنځله سکاله دي چې بیا دوله سکاله یې شنه بالغې کړي د فرق باندې اړه مې دا وایي ول چې خپل بیا ټینګ دی په بدل افورډ کوي هم وایي روزی بنا کوئی نوشه نو دې ته وي عادت ورکول تا جاي دویمه معنا یوسفونه باب تفیل سلبی ماخذ دفار راجی سوس مانا داشتا و آقا کسان چه طاقت نلری ده دی روجه توان نلری نوس مانا صحیح شو کنا دریم مانا حمزه ده باب افعال طاقه افیق و اطاقتن نجیشی داد سلب ده ماخذ دفار راجی بیای مانا سو شو چه طاقت نلری سید سلورما معنا طاقت یې پاو دې کې سوالی کې ذکر کولې شو په تکلیف د ته تکلیف رسیږي بیماری نو رسیو کی نه وخت ولې اجازه ټیک شو یاد عاشق فانی مبارک دی نو اس معنا دا شو چې طاقت لري د دې فدیه نور کول دي شیخ فاری رسول یا مرزیه او د شیخ فاری خوراک جایز ده معنا خبره باندې کوم څه نه ای واز کله چې خوشو نو بیا به نشي اوس راځم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وی معنی ځان سری سبوي چې مراد د دین د ماخام روټي د صدقه د حدیث کې راځي چې په چا باندې جماعت یو کو انداز دل کده روجه ونی سوال چې طاقت لري د دې صدقې نو دا یو د دې وس کې څور کې توام ورکې مشکین ته غریب لري فرات ورته دریم شاه سه وای مراد د دین سر سایه ده که طاقت لري د سر سایه نو دا فدیه ده فرات مشکینانو ټیک شو بلا معنی چې مراد د دینه ایامي بیز دي هاي میاش کې اترې ورځې نه که طاقت لري نو دې نشي او کنه لري نو دې نشي نه فل دي سلورم دا څه معنی شو څه معنی شو ها دا اخره معنی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ قرات کړي لا یطیقون بیا هیڅ کار نشته څلې هیڅ کار نشته چې طاقت نه لري د دې روزي نبیا فیدیان خوراک مسکینان ټیک شو که طاقت د فیدی لري سرسایی نور بکی که نئی بادشاہ دی گرسی چه نشتا نشتا نشتا روجه اینی ولی دوست فیدی طاقت نشتا زکاة نشتا ورکو ولی نام خلق بانی زکاة نشتا ورکو بدا بانی مستا نشتا ری ورکی بچالا زن سرسایی چالا ورکی یا خمولاه لورکی یا وی لانی لیور کوم په مخ مروت باندې داسې زکات سرسایا غریبی مولا تعاون ورسره خپلوانو لور کول دو سوال خپلولی او د زکات یا د سرسایي غریب لام لور کول یو سوال مر کو صاحب خو خان خدای دې چې غریب صاحب د ولګي مې ته ادار ته خور لور کړم نه بیا د لور کې استراحت نه مسله ده اوس په پوښ مې آیات مقصد باندې شهر رمضان الذي میاش دروجی آغا چرا لگر شوید پدی که قرآن خدل لناس پدی که توفیق دا بیان دا پار دا خلقو او دلائل دی دا خدا دا هدایت دلار خودلو والفرقان او داسی کتاب دا قرآن چه بیلون که دا حق و دا باطلو ولولا یوزے کی خلق بدا سی جدا شی عبید اللہ شندی رحم اللہ نے تپوس شو استاد امام الانقلاب لی وی یوزے کی جے بیان کم خلق جدا کی کی ڈڑلی پاک پاک شی پلیت شی جدا شی نا واسو چہ ہادی شی ستا سینا اشار دی میں اشتہ یعنی روزی میں اشتراوی بندے دے نو دینی سی روزہ دادا وی پا دی باین دا مخ کی سره منسوخ ده مونگی اولی منسوخ ده محکم ده معنی منگو کلیگانه آیات سره محکم وسته نشي سترګې دې بټي راوځي کنه تا ته تکلیف سره نشي نسخت دې مولا وځي بیمارو نو یې تار اجازه ته کلی کې پرلنه بیمار و وېسي شلو کو په خپل کې کاني واچو کلم دې ګن روزه بنوماته دا خبره پتا الله غره کې استاد دې لپاره و دانو هغه لپاره دا دې الله قانون خدای شاده لپاره نبی صلی الله علیه وسلم وی فاطمه کشرتوم غلاو کی کړی نه مستعل اسوان پټ کی دبل چې ابو علی کی سفارش ونه ک فاطمه بنت محمد غلاو کی نو لاس پټ کی پری دی منه دا شکار ها هغه واقعیا چې عمر رضی الله تعالی عنہ خپل جوه په درو والو جنای کړی وکنه او بیا یې سدوري کروړې چې کوم دې نماز نور څه ولور دي نماز نور څه حدشتر حد خوشمندی لد یو دا ایجاد دغه روایت کرده ده روافیز شیعو مطلب ایسو چوبر رضی اللہ تعالی هم ناکارو او زامن امده پسیرامیان علی عزب اللہ صلی اللہ علیہ عمر رضی اللہ تعالی هم ببارکی لکی انشاءاللہ سٹیم کی بہت پیش شروع زرہ مدیر سو واری بزاری شروع وېدې والو د کېدو علي عز الله ثم علي عز الله چې دا بالکان ته ځم باشو دا د شیو د زمون مشران مبارک ده مخالفت هاي عمر از کتاب الله افلان کشف الاسرار دورې جو بیا ته پېښه نزوین دې سره ناسې دا په مجوس دي دې سره اتحاد جایز حیران ایم دا دی خلقو دی ذهنونو نا حفصہ عائشہ زکوارٹ کی ملتدہ غرواشیز دیر دیر دیر نمان دماشبان نمون ایخی یزید مروان معاویہ دالتا حفصہ عائشہ اگی بالتا کنزلی بودو دیتا بدکاری بودو منافقی بودو ابو بکر عمر منافقان اقتدار لپاره ایمان ظاهر کړ علی عز الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام سو وما بند ابو بکر اند احسان دبل شریف عمر را سره دی شیطان ته نه عثمان دا چې سره دی بار خلق ته حیات فرشته ته حیات نو فضایل خو ډیر دي انشاء الله او چا چې زری دلې میا زما صحابه یا هغه خلق چې صحابه یې لیدلي اور بدی تنظیم نشه مسئله هم دا سنکی پیغمبر دفاع که جبه نداوتی مهاجرین انصار طول جنتیان دی سورت و توبه سلام آیات یو فیرمون معشوم بوت لون داکتر لون یزید نون ماس ربل شاگردو دسپتال غر داکتر من دسپتا و جدی در اخیم دیر دی ویدر یلکسونم دیمانی تپوسو اغه وی کې اړستی او زوسره نو ما یې چې را شړې تک ته شه قلم هم څنګه وځو شاته شو نو خو په ژوند یې را سو خو شو به نور نمونه نو مې دا زما خو په ځان مشران نمونه زمون ما دې علاقې کې دا دوي چې پلان وکړو او نو شي باندې خلک بس زما شاګر کو او باسر سره ناغا وی رازا موٹر تو خطو پل موٹری لڑو گل جائتا پلی وڈا کھر دیا رازو ماتی متخدم دی سلیمان نمی اغل لڑو ناغا تی خیشاو کرو ناغا او خندل وی تا شر تولی تی اگلی لوی بیمان دی دی ماشون تا پی سستن والی بلا وی بمڑو امیدا شو امان نکو لمن تا ول پتن بی اغا لتا وی ور کاشی بر اللہ اکبر اغا سنانا چه ده جنگ اغا با ویلو ده تمام دنیا بدکار کنجره نومیم ده کفر عبیده و سیر اغای با ویل چه ده عائشه نه ده جنگ ده خصوص خویم دیکن ده بهتر تاشه خلقو سره ناس دیتی ها نور کده دویم حیران باشه چه سیوی ده سنیانو ده قرآن دا محرف ده تورات انجیل هم دکه غلط کتاب ده دا سنیان و دا حدیث و جسون کتابونه دا دکو بولو دیران ده نبی علیہ السلام د وفات نو ټول صحابه کافر شوی دي مستند صرف خدیجه الکبرى و علی رضی اللہ عنہ بنا بر قول تحقیق ابادی عمر بن یاسر وغیرہ ذکر کی پنځه کسان سړی سره نکاح جائز دی ولی خزی سره خلافی تیسری کار جائز سوال دی سب اگر تو انداز کی گندی دی چوے رہے نشو اللہ اکبر باوا سوک چی بی بیمار اوالا سفرین یا بسفر نشبیر پورا کولی بدبانی پورز و نور سرم آیات کے ظاہرن تکرار دی مخ کی جواز پڑیشی دل تدا ذکر کئی چھ گنانگار نہیں اللہ دبانی سنگیا کرے تکرار نشتا وہ گورا یرید اللہ ارادہ لری اللہ پتا شو اندا سنتیا پدین کی یسر ولا اتواسر او ارادہ نلری اللہ پتا شو نے تنسیا یعنی غواڑی اللہ سنتیا پدین کی نہ تنسیا او دا ولی دا شکری دی سفر کے دل جائے یا پنور روز معنی تکبیر پورا کول دیر پارج پورا کیتا شمیر دا حکم دا اللہ او دې د پاره چې لوی بیان کړي د الله پاو طریقه پاو صفت حدا کوم چې خونه کړي د تاسو ته ولعلکم تشکرون او خامخا شکر واسي د الله سټه دا یو رسول شنو دا ماشه